ಇಂದಿನಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ, ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ಮರಣೆ. ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ, ಹಲವೆಡೆ ಇಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರವಾರ. ಬೇಸಾಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹಾಡುಗಳು. ಬಂದಿಯ ವಿಪ್ರರ ನಂದವ ಹೊಂದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಪತಿಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಡುವ ಹಾಡು. ಕಾಲ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬಾಗುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳು. ಬಲಗಾಲ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬಾಗುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳು. ಹೆತ್ತಮ್ಮ ದೂರಾಗಿ ಅತ್ತಮ್ಮ ತಾಯಾಗಿ, ಹೆತ್ತಮ್ಮ ದೂರಾಗಿ ಅತ್ತಮ್ಮ ತಾಯಾಗಿ, ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಮಡಿಲ ತುಂಬುವಳು, ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಮಡಿಲ ತುಂಬುವಳು. ಕೈಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರರಂತೆ, ಕೈಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರರಂತೆ, ಸುಖದಿ ಬಾಳಿರಿ ದಂಪತಿಗಳಿರೆ, ಸುಖದಿ ಬಾಳಿರಿ ದಂಪತಿಗಳಿರೆ. ಬಲಗಾಲ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬಾಗುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳು. ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನದಿ ತಾನು, ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನದಿ ತಾನು, ಹುಟ್ಟೂರ ಮರದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಳು, ಹುಟ್ಟೂರ ಮರದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಳು. ಬಲಗಾಲ ಬಾಳುವೆಯು ಕಣ್ಣೀರ ಕಾಲುವೆಯು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳುವೆಯು ಕಣ್ಣೀರ ಕಾಲುವೆಯು, ಕಣ್ಣೀರ ತಡೆಯುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ, ಕಣ್ಣೀರ ತಡೆಯುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ ಒಳಗೆ. ಬಲಗಾಲ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬಾಗುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ, ಬಾಗಾಲ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬಾಗುತ್ತ ಬಾರಮ್ಮ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಹುಕಾಲ. ಬೇಸಾಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಸ್ ಭಾಗವತ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಕೃಷಿ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಧೂಮಪಾನದ ವ್ಯಸನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ COVID-19 ಆಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವ ಮಜಾ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಸಜ್ಜಾ. ತಂಬಾಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೆರವಿಗಾಗಿ 1800112356 ಈ ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಮ್ಮ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡು ಬಂತು ಬಾವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾವಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಲ್ಲಿ ನೀರ? ಅಯ್ಯೋ ಪುಟ್ಟಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸರ್ಕಾರ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಚ್ಛ ಜಲ. 2024 ಒಳಗೆ ದೇಶದ 19 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧ ನೀರು. ಇನ್ನಾಗಲಿದೆ ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್, ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾರ್ಗಾದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಜ್ವರ, 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫದ ಜೊತೆ ರಕ್ತ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಕ್ಷಯರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಚಿತ. ಕ್ಷಯ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಕ್ಷಯರೋಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಸೀನಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಓಡಿಸೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 104ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಾಣಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನರ್ಸರಿ, ಹೊಸತಳಿ ಬೇಸಾಯ, ಚಾಕಿ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚಾಕಿ ಸಾಕಣೆ ಸಲಕರಣೆ, ಹಣ್ಣು ಹುಳು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ. ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಎಂಡ್ ರೇಲಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ, ರೇಲಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ಜನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಮೀಪದ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದೀಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರವಾರ, ಇದೀಗ ದುಬೈನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2021 ಫೈನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. And Australia at Dubai International Cricket Stadium, Dubai. Before that, we bring you a special program, First Ball 2020. First Ball. कार्यक्रम विशेष जयमाला में आप सबका स्वागत है. आजादी जरा याद करो कुर्बानी. आज की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा. साथियों, हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद से ही हमारे देश के सैनिक, चाहे सेना में हो, वायु सेना में हो या नौसेना में हो, देश की सेवा के लिए, देशवासियों की सेवा के लिए अनगिनत धैर्य और कौशल्य के कार्य करते आ रहे हैं, चाहे युद्ध के दौरान हो या शांति के दौरान हो. हमारी भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य है सभी खतरों से हमारे देश की रक्षा करना, संयोजन के रूप में भारतीय क्षेत्र और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना. फौजी साथियों, आज की इस श्रृंखला में हम आप तक पहुंचा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं. सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे. सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं. पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कौन है तेरे सिवा, मोला तू ही तो है बस मेरा। निकला हूँ सच की तलाश में, ये जग तो है माया तेरा। मोला सुन ले रे सुन ले रे, मेरा मन जो कहे सुन। जब से दिल की पुकार है, उठा कैसा ये सवाल है। नहीं अब खबर न ख्याल है, हुआ क्या ये मेरा हाल है। सेवा मोला तू ही तो है बस मेरा। चढ़ा कैसा ये खुमार है, लगता नहीं होगी सही, न झुके अगर तो कटेंगे सर। ये जो झूठ पे है पले हुए, ये जो दूध के है धुले हुए, इन्हें क्या खबर नहीं जानते के लब मेरे है नहीं सिले। मेरा कौन है तेरे सिवा, मोला तू ही तो है बस मेरा। निकला हूँ सच की तलाश में, ये जग तो है माया तेरा। मोला सुन ले रे सुन रे, मेरा मन जो कहे मोला सुन रे, खुदाया ओ मेरे मोला सुन रे, मेरा मन जो कहे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वीर चक्र युद्ध के दौरान मैदान पर बहादुरी के कृत्यों के लिए प्रदान किया गया एक भारतीय बहादुर पुरस्कार है। वीर चक्र ने ब्रिटिश विशिष्ट सेवा क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस और प्रतिष्ठित फ्लाइंग क्रॉस की जगह ली है। ये युद्ध समय बहादुरी पुरस्कारों में प्राथमिकता में तीसरा है और परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद आता है। वीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और 1952 में कानूनों में संशोधन किया गया था। दोस्तों, हमारे देश के वीर सैनिक, हमारे जवान, चाहे वो कोई भी प्रांत के हो या कोई भी प्रदेश के हो, हर वक्त अपनी धरती माँ के लिए मर मिटने की भावना इन सब के दिलो दिमाग में पूरी तरह से भरी हुई रहती है। घर से दूर, परिवार से दूर, अपनी जान की भी परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना देश, अपनी माँ की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तपती हुई धूप में, सिकुड़ती हुई ठंड में या फिर घनघोर बारिश में हर वक्त देश की सेवा में जुटे रहते हैं हमारे देश के वीर सिपाही। हमारे वीर देश के लिए मूल्यवान सेवाएं हर वक्त प्रदान करते रहते हैं, जैसे कठिन इलाकों तक आवश्यक राशन, सेना सामग्रियां और गोली बारूद का लाना ले जाना, आपातकालीन समय में देशवासियों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग, नैसर्गिक प्रकोप के दौरान हर वक्त तट पर रहकर सबके लिए मदद पहुंचाना, युद्ध हमले के दौरान न केवल देश की रक्षा करना बल्कि सभी देशवासियों को भी रक्षा प्रदान करना, ऐसे अनगिनत मूल्यवान सेवाएं हमारे वीर हम सब के लिए हर वक्त प्रदान करते रहते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा। दिल ने बुने उनको कोई दिल ही सुने, हम हौले हौले प्यार की धुंधली फिजाओं में आए, गहरे गहरे हैं ख्वाब की नीली घटाओं के साए, हम तुम दोनों खोए खोए सपने देखे जागे सोए, गुम सुम Thank you. 27-28 नवंबर 1998 की रात को आक्रमण के उद्देश्य से भारतीय सेना की एक टीम ने उरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब एक ऊंची खतरनाक चढ़ाई करने का निर्णय लिया। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे नायब सूबेदार रामपाल सिंह। लेकिन इस आक्रमण की जानकारी दुश्मन के सैनिकों तक पहुंची और उन्होंने भारी और भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी। नायब सूबेदार रामपाल सिंह इस बात से बिल्कुल ही नहीं घबराए। पूरी कौशलता और चतुराई से नायब सूबेदार रामपाल सिंह ने अपने आप को दुश्मन पोस्ट से 150 मीटर दूरी पर स्थायी कर लिया ताकि दुश्मनों की गोलीबारी का जवाब दे। ऐसे करते समय नायब सूबेदार रामपाल सिंह ने अपनी सुरक्षा और जान की बिल्कुल भी नहीं परवाह की। इस प्रकार उन्होंने दुश्मन सैनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसी कारण नायब सूबेदार रामपाल सिंह के टीम के अन्य साथियों को अपने निर्धारित कार्य करने के लिए बचाव मौका और वक्त मिला। इस आक्रमण का मूल उद्देश्य था दुश्मन के एक बंकर को नष्ट करना और इस आक्रमण टीम का नेतृत्व कर रहे थे नायब सूबेदार रामपाल सिंह। एक ओर दुश्मन की अचूक गोलीबारी और दूसरी ओर था आक्रमण का मुख्य उद्देश्य। हालातों से न डरते हुए बिल्कुल धैर्य और वीरता के साथ नायब सूबेदार रामपाल सिंह ने अपनी टीम के साथ बड़ी कौशलता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन पोस्ट की ओर निडरता के साथ आगे बढ़ते रहे। लिहाजा उनके टीम के अन्य सदस्यों को भी इस निडरता का प्रोत्साहन का फल प्राप्त हुआ और वे भी बिना डरे उनके साथ आगे बढ़ते रहे। इस दौरान नायब सूबेदार रामपाल सिंह बुरी तरह से गिर पड़े जिसकी वजह से उनके सिर पर बहुत ही गहरी चोट लगी। बजाय इसके कि थोड़ा सा आराम करें और चोट पर दवा का प्रयोग करें, नायब सूबेदार रामपाल सिंह आगे बढ़ते रहे। यह देखकर दुश्मन के सैनिक भी हक्का बक्का रह गए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हम में हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हम में ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत

विशेष जयमाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित नायब सुबेदार रामपाल सिंह की शौर्य गाथा। जमीन ये देवताओं की न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की है दर बदल ये लोग क्यों जले हैं क्यों मकान धुआं धुआं धुआं धुआं धुआं धुआं धुआं ही धुआं आग डाल दी है नर्म नर्म घास पर लिखा हुआ है जिंदगी यहाँ हर एक लाश पर धुआं धुआं